से तुझको मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन दीवा।